odżywienia. Dodatkowo wspiera naturalną detoksykację, a wyciąg z nasion winogron wspomaga odchudzanie i redukcję celulitu. Hydrominum, antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dziesięć sekund temu minęła 17:00, audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj wtorek, 12 maja, serwis Trójki przedstawi Artur Ebertowski. Szczegóły trzeciego etapu odmrażania gospodarki poznamy jutro. Ostatnie decyzje mają zapaść jeszcze dzisiaj. Ruszyło drugie czytanie ustawy o organizacji wyborów prezydenckich. Poprawki zgłosił klub PiS, a także minister zdrowia. U rzecznika prezydenta Rosji zdiagnozowano koronawirusa. Jutro mamy poznać szczegóły co do trzeciego etapu odmrażania gospodarki. Jeszcze dzisiaj ma je zatwierdzić rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Tempo odmrażania gospodarki może być jednak różne dla różnych regionów Polski. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że jeśli sytuacja w kraju zostanie określona jako stabilna, to jutro rano możemy spodziewać się szczegółów trzeciego etapu odmrażania gospodarki. W trzecim etapie między innymi miała się znaleźć kwestia usług fryzjerskich czy kwestia usług kosmetycznych. Kolejny etap znoszenia obostrzeń może być jednak wstrzymany w niektórych regionach, jeśli tego będzie wymagać sytuacja. Na podstawie bieżącej analizy sytuacji epidemiologicznej jest możliwe różnicowanie ich w zależności od regionu, którego dotyczą, natomiast na ten moment żadne decyzje nie zostały podjęte. Mówił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Polityk zaznaczył również, że doniesienia o planowanym zamknięciu niektórych regionów to fake news. Przemysław Lis, Polskie Radio. Trzeci etap łagodzenia ograniczeń związanych z epidemią obejmuje otwarcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych, otwarcie zewnętrznych ogródków, restauracji, pubów i kawiarni, ale z zachowaniem standardów bezpieczeństwa. Czwarty etap odmrażania gospodarki obejmie otwarcie siłowni, klubów fitness, spa i basenów. W Sejmie wznowiono obrady nad ustawą o organizacji wyborów prezydenckich. To drugie czytanie. Wcześniej zdecydowano, że nie będzie prac nad przepisami w komisji i od razu trafią one do drugiego czytania. Kilkanaście minut temu na Wiejskiej zakończyła się przerwa. Klub Prawa i Sprawiedliwości poinformował w międzyczasie, że złożył autopoprawkę do ustawy. Zakłada ona umożliwienie głosowania korespondencyjnego wyborcom, na których nałożono obowiązek kwarantanny na kilka dni przed wyborami. Poprawki zgłosił również minister zdrowia Łukasz Szumowski. Przewidują one m.in., że ma być zagwarantowane co najmniej 5 dni roboczych na zgłoszenie przez obywatela zamiaru głosowania korespondencyjnego. Minister proponuje także, aby w przypadku zagrożenia epidemicznego na tydzień przed wyborami mógł wydać rozporządzenie o obowiązkowym głosowaniu korespondencyjnym na terenie danej gminy. Przepisy zakładają, że głosowanie będzie w formie tradycyjnej oraz dla chętnych także korespondencyjnie. Światowa Organizacja Zdrowia jako obiecujące uznała rezultaty badań nad lekiem na koronawirusa i to w co najmniej 5 przypadkach. Naukowcy na całym świecie pracują nad lekiem lub szczepionką, która pozwoli całkowicie pozbyć się wirusa lub choćby spowolnić jego rozwój. Zespoły naukowców z całego świata pracują obecnie zarówno nad szczepionką przeciwko COVID-19, lekami na tę chorobę, jak i nad nowoczesnymi testami. Część takich właśnie badań jest współfinansowana z funduszy Światowej Organizacji Zdrowia. Rzeczniczka WHO Margaret Harris poinformowała w Genewie, że wszystkie prace są obecnie na wczesnym etapie i nie ma na razie żadnego leku, który powstrzymałby wirusa. Równocześnie 5 programów badawczych dało, tu cytat, obiecujące wyniki, a opracowywane leki być może złagodzą lub skrócą przebieg choroby. W każdym jednak przypadku potrzebne są jeszcze dalsze prace. Na całym świecie naukowcy pracują teraz nad około 100 szczepionkami przeciwko koronawirusowi. Ostatecznych efektów należy spodziewać się najwcześniej za rok. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Koronawirusa zdiagnozowano u rzecznika prezydenta Rosji. Dmitrij Pieskow sam poinformował, że jest chory i że trafił do szpitala. Nie wiadomo, kiedy ostatni raz osobiście kontaktował się z Władimirem Putinem. Nie są znane szczegóły dotyczące okoliczności zakażenia się rzecznika Kremla ani stan jego zdrowia. Wiadomo jedynie, że Dmitrij Pieskow jest pod opieką lekarzy. Kremlowskie służby nie ujawniły, kiedy ostatni raz osobiście rzecznik kontaktował się z prezydentem Władimirem Putinem. Radio Swoboda zwraca uwagę, że prezydent od dłuższego czasu przebywa w swojej rezydencji w Nowym Ogariowie i utrzymuje łączność ze swoimi współpracownikami za pomocą nowoczesnych środków technicznych. Dmitrij Pieskow jest kolejnym urzędnikiem wysokiego szczebla, który zakaził się koronawirusem. Na COVID-19 choruje premier Rosji, minister i wiceminister budownictwa oraz minister kultury. Wiadomo również, że zakazili się niektórzy deputowani Dumy Państwowej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. 5 minut po 17, informacje sportowe, Tomasz Gorazdowski. To jest sportowa informacja dnia. Czterokrotny mistrz świata Formuły 1, Niemiec Sebastian Vettel, po zakończeniu obecnego sezonu odejdzie z Ferrari. Decyzja została podjęta przez obie strony i obie czują, że to najlepsze rozwiązanie, poinformowano w komunikacie. Vettel na torach Formuły 1 był bezkonkurencyjny w latach 2010-2013, jeżdżąc wtedy w zespole Red Bulla. To może być dla Niemca koniec przygody w F1 albo dłuższa przerwa, mówi Aldona Marciniak z Przeglądu Sportowego. Trudno będzie Vettelowi znaleźć nowy zespół, ponieważ on ma bardzo duże oczekiwania względem teamu. Ma też duże wymagania finansowe i potrzebuje, żeby cały zespół działał pod jego dyktandą, mimo że jest czterokrotnym mistrzem świata. Trudno mu będzie znaleźć kogoś, kto spełni wszystkie te warunki. Przede wszystkim Sebastian Vettel w tej chwili jest Formułą 1 zmęczony. A to nie jest kierowca, który potrzebuje ścigania dla blichtru. On potrzebuje tego dla wygrywania. Nie dostanie tego w innym zespole. Także albo zmieni swoje podejście, albo faktycznie liczmy się z tym, że przejdzie na emeryturę. Optymistycznie mogą dziś spojrzeć za okno lekkoatleci. Okazuje się, że być może, no bo to wszystko zależeć będzie od tego, co się będzie działo, sezon nie jest jeszcze stracony. 11 meetingów od sierpnia do października znalazło się w opublikowanym właśnie nowym kalendarzu lekkoatletycznej diamentowej ligi. Cykl ma rozpocząć się 14 sierpnia w Monako, dwa dni później już walczyć będą w Gateshead, a 23 sierpnia w Sztokholmie. Ale to za chwilę, natomiast dziś jeszcze odwołano lipcowy meeting w Londynie. Zmiany w polskich klubach siatkarskich. Asseco Resovia poinformowała o rozstaniu z 7 zawodnikami, wśród nich znanymi z występów w reprezentacji Polski Bartmanem, Lemańskim czy Szulcem. Niedawno w Rzeszowie grę zakończył Białorusin Alek Achrem. Pozyskano jednak, choć oczywiście to zupełnie inna sprawa, reprezentacyjnego rozgrywającego Fabiana Drzyzgę. Czeski atakujący Jan Hadrawa po 4 sezonach gry w Ekstraklasie opuszcza Indyk Pola ZS i przenosi się do Kuczyny Lube Civitanowa. Ze sportem wracamy za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze o tym, co w pogodzie jutro. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Po południu postępujące od północnego zachodu przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Tak, dobrze Państwo myśleli. Temperatura od 9 stopni na północy kraju i Podhalu, około 12 stopni w pasie od Wielkopolski po Lubelszczyznę, aż do 15 stopni na południu kraju. Wiatr jutro przeważnie umiarkowany, okresami porwisty, zachodni i południowo-zachodni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem, jak inni, potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem Ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? No jak to dlaczego? Barbara, bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Media Expert. W okresie menopauzy najbardziej obawiam się uderzeń gorąca i wahań nastroju. A ja zimnych potów i nadmiernej wagi. Ja się boję osłabienia kości. Nie ma się czego bać. Suplement diety Klima Forte zawiera wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy, oraz len, który wspiera kontrolowanie wagi. Do tego teraz dobowa dawka Klima i Forte dostarcza aż 2000 jednostek witaminy D, potrzebnej do utrzymania zdrowych kości. Teraz stosuję Klima Forte i niczego się nie obawiam. Klima Forte. Aflofarm. Masz coś na ból? A co cię boli? Kręgosłup. A to ma jakieś znaczenie? Fundamentalne. Najlepiej zastosuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle reumatyczne, mięśniowe i stawowe. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. W studiu jest ze mną Joanna Neuhoff-Murawska. Pani dietetyk, osoby starsze często mają problemy z apetytem. Tak, a właściwe odżywianie jest bardzo ważne. Więc co wtedy robić? Proponuję sprawdzone rozwiązanie. Suplement diety Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior

Jeśli Państwu także przypadło do gustu to nagranie, proszę dać temu wyraz na stronie internetowej lp3.polskieradio.pl. 20 minut po 17 popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Teraz Marcin Pośpiech opowie Państwu o trwających rozmowach Unii Europejskiej z Wielką Brytanią. Rozmawiają oczywiście o rozwodzie. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. O takich sytuacjach zwykło się mawiać, że nieszczęścia chodzą parami. Po katorżniczych negocjacjach Wielka Brytania w końcu opuściła wspólnotę europejską. Arrivederci. See you, bye bye. Adios, adios chicos. Goodbye. Nie był to jednak finał brexitowego serialu. Brexit. Brexit. Brexit. Brexit. Do wynegocjowania pozostały bagatela warunki rozwodu. Rozmowy nie zdążyły się jednak na dobre zacząć, gdy pojawił się on. Coronavirus. Coronavirus. Coronavirus. World coronavirus related deaths. Szybko okazało się, że zakażeni są dwaj główni negocjatorzy, Boris Johnson i ze strony unijnej Michel Barnier. Obaj są już zdrowi, a druga runda rozmów w formie wideokonferencji Londynu z Brukselą właśnie ruszyła. Pierwsza tura negocjacji została określona przez stronę unijną jako rozczarowująca. Zdaniem Komisji Europejskiej Londyn spowalnia negocjacje w ważnych kwestiach. 27 wysłała do Londynu w marcu dokument liczący 350 stron, określający stanowisko do negocjacji. Wielka Brytania, jak relacjonował Michel Barnier, nie przedstawiła jeszcze swojego stanowiska w kluczowych kwestiach. Włożę całą naszą energię i moje opanowanie, by doprowadzić do porozumienia, ale nie będzie kompromisu, jeśli będzie on ze szkodą dla europejskiego jednolitego rynku. Beata Płomecka, Polskie Radio. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy przed końcem roku, obie strony czeka twardy ekonomiczny Brexit, oznaczający m.in. przywrócenie ceł i kwot taryfowych we wzajemnym handlu, a także granicy między Irlandią a Irlandią Północną. Zawarcie porozumienia musi nastąpić odpowiednio wcześnie, tak by dać czas parlamentom obu stron na ratyfikację umowy. Z tego względu obie strony jeszcze w zeszłym roku umówiły się na przegląd postępu w czerwcu. Na razie jednak postępu brak, za to różnic co niemiara. Najważniejsze kwestie, choćby kwestia łowisk, Unia chce utrzymania praw, jakie dziś rybacy na przykład z Francji mają przy wybrzeżach Brytanii. Prawa te poprzedzają członkostwo Londynu w Unii. Królestwo chce jednak odzyskać kontrolę, ale przecież większość ryb, jakie wyławiają Brytyjczycy, trafia potem na stoły unijne. Temat numer dwa to stopień koordynacji standardów i norm. Żadna ze stron nie chce barier celnych, ale według Unii to możliwe tylko, jeżeli Londyn będzie naśladował przepisy wspólnego rynku. Odpowiedź Brytyjczyków? Nie po to wychodziliśmy z Unii, by teraz pozostawać w jej orbicie. Na liście są też usługi finansowe czy rola Europejskiego Trybunału. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Co więcej, Londyn stanowczo odrzuca możliwość przedłużenia okresu przejściowego. Premier Johnson obawia się, że gdyby do tego doszło, Brytyjczycy związani byliby pakietem specjalnych koronawirusowych regulacji uchwalonych przez Unię, a nie mieliby wpływu na ich kształt. Jak zatem zakończą się negocjacje w dobie pandemii? Komentuje dr Krzysztof Winkler z Grupy Badawczej Britania. Tu chodzi o to, że na razie obie strony przywiązały się bardzo mocno do swoich pozycji. Każda z nich uważa, że jej stanowisko negocjacyjne powinno przeważyć nad stanowiskiem negocjacyjnym drugiej strony, czyli właśnie te unijne postulaty utrzymania reżimu podatkowego, właśnie ochrony środowiska, praw pracowniczych czy pomocy publicznej, czy też właśnie roli, ewentualnej roli Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w ocenianiu pewnych spornych kwestii między Wielką Brytanią a Unią Europejską. A Brytyjczycy z kolei twierdzą, że wcale tak nie musi być, zwłaszcza, że duża część tych postulatów znajduje się w deklaracji politycznej dołączonej niejako do umowy o wyjściu z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii i ona nie jest wiążąca, jeśli chodzi o ustalenia. Strona unijna traktuje jej punkty tak, jakby one wiązały, jakby byłyby podstawą wyjścia do dalszych negocjacji, ale właśnie na ich bazie. A Brytyjczycy twierdzą, że wcale nie, to jest tylko i wyłącznie jakieś takie ramowe spojrzenie na problem, ale nie do końca musimy iść dokładnie w kierunku, w jakim ta polityczna deklaracja wytycza przyszły obraz stosunków brytyjsko-unijnych. Czy Wielka Brytania już wie, jakim państwem w przyszłości po tym ostatecznym rozstaniu z Unią Europejską chce być? Bo mówiliśmy, że jest pomysł, żeby to był taki Singapur na sterydach, Inne były koncepcje. Stanowisko dotyczące uczynienia z Wielkiej Brytanii i Singapuru na sterydach nieco przycichło, natomiast w kręgach rządowych pojawiły się takie hasła, żeby zrobić Global Britain, czyli Wielka Brytania, która powinna aktywnie uczestniczyć na rynkach światowych. I faktycznie są podejmowane pewne działania w tym kierunku, jak właśnie przygotowanie umów handlowych czy ze Stanami Zjednoczonymi, czy z Koreą Południową, czy z Japonią, czy nawet ostatnio pojawiły się doniesienia o negocjacjach z Turcją. Wobec tego Brytyjczycy będą się starali po prostu wrócić na arenę międzynarodową, na pozycję taką mniej więcej oczywiście, bo z zachowaniem wszelkich proporcji, jaką zajmowali przed akcesją do Unii Europejskiej. Zwłaszcza, że jeśli chodzi o ich dawne dominie, czyli Australię i Nową Zelandię na przykład, te państwa są bardzo chętne do tego, żeby podpisać umowę handlową z Wielką Brytanią, niejako wrócić na swoje dawne miejsca w brytyjskim handlu i w brytyjskiej wymianie gospodarczej, zastępując niejako przynajmniej w części Unię Europejską. Dla Brytyjczyków powrót do rynków azjatyckich, czy też afrykańskich, czy nawet południowoamerykańskich byłby raczej powrotem do tradycyjnych rynków aktywności gospodarczej, a nie czymś nowym zupełnie. To właśnie Unia Europejska, czy raczej Europa kontynentalna, jako miejsce, z którym robi się głównie brytyjskie interesy, jest ewenementem w historii Wielkiej Brytanii, przynajmniej jeśli spojrzymy na mniej więcej 300 ostatnich lat. A konkrety po tegotygodniowych negocjacjach Brukseli z Londynem mamy poznać w piątek. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Say you will. Say you won't. Like a never heard, never heard. Walk away to better days. Clearing skies, dry your eyes on the I say. Na razie w cenach truskawek nikt, zdaje się, w kraju nie przebił cen z mojego osiedlowego sklepu. 35 zł za kilogram. Szwajcaria, jak Państwo słyszeli, w podobnych cenach, słuchaczka pisała na zd3@polskieradio.pl, 8 franków za kilogram. W przeliczeniu po dzisiejszych cenach franka szwajcarskiego wychodzi też 35 zł. Ale wszystkich jak dotąd przebija pan Krzysztof, stały słuchacz z Wielkiej Brytanii. Pisze tak, w Anglii kilogram lepszych truskawek kosztuje 12 funtów za kilogram. Po dzisiejszych międzybankowych cenach funta brytyjskiego w kantorach będzie jeszcze drożej. Wychodzi, że 62 zł za kilogram truskawek. A skoro, proszę państwa, jesteśmy przy cenach walut, 17:31 na zegarach. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Będzie więcej pieniędzy na pożyczki płynnościowe dla mikro, małych i średnich firm, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z pandemią. Pierwotnie z funduszy unijnych w ramach funduszowego pakietu antywirusowego na pożyczki przeznaczono 400 milionów złotych. Szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska jednak mówi, że budżet ten zwiększono o 150 milionów. Pożyczki są bardzo korzystne dla przedsiębiorców. Maksymalna wysokość pożyczki to 15 milionów złotych. Jest ona połączona z dotacją, która pokrywa w całości koszty oprocentowania, więc przedsiębiorca spłaca sam kapitał. Inne udogodnienia to półroczna karencja w spłacie, możliwe dwumiesięczne wakacje kredytowe, brak wymogu wkładu własnego i sześcioletni okres spłaty. Pieniądze te można przeznaczyć na przykład na pensje, raty leasingowe, opłaty za towar i paliwo. W pierwszym kwartale tego roku użytkownicy systemu płatności mobilnych BLIK zrealizowali prawie 78 milionów transakcji. To blisko dwa razy więcej niż w tym samym okresie przed rokiem. Wtedy było to 40 milionów transakcji. Prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIK-a Dariusz Mazurkiewicz, mówi, że na wynik pierwszego kwartału wpłynęła, choć delikatnie, sytuacja związana z epidemią. Najwięcej transakcji realizowano w internecie. Drugim najczęstszym sposobem korzystania z BLIK-a były przelewy na numer telefonu. Przelew na telefon BLIK po raz pierwszy w historii staje się najbardziej popularnym drugim kanałem w ramach wszelkich funkcjonalności oferowanych w ramach naszego systemu. W pierwszym kwartale Polacy wykonali średnio 856 tysięcy transakcji BLIK-iem dziennie. Średnia kwota 130 zł. Na koniec jeszcze o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba teraz zapłacić 4,33 zł, za euro 4,55 zł, dolar amerykański kosztuje 4,20 zł, a funt brytyjski 5,18 zł. Też będzie jeszcze o liczbach, ale związanych z temperaturą powietrza po kolei. Tej nocy zachmurzenie duże z rozpogodzeniami na północnym zachodzie, przelotne opady deszczu. Lokalnie możliwy deszcz ze śniegiem lub krupa śnieżna. Temperatura tej nocy od 0 do plus 3, przy gruncie spadki do minus 2, najcieplej na wybrzeżu do plus 5 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym zachodzie okresami porywisty. Nad morzem w porywach do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Krzychu, ty w aptece? Łapią mnie skurcze, więc kupuję jakiś magnes. Na skurcze jakiś magnes może nie wystarczyć. Przydałby ci jeszcze potas, a jak magnes to i witamina B6. I mam brać tyle tabletek? Nie musisz. Kup Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz zawiera nie tylko magnez, który pomaga w prawidłowej pracy mięśni, ale i te inne potrzebne składniki. Masz rację. Biorę Neomax Skurcz.

20 minut do 18, program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Kapsuła czasu odnaleziona na wieży dawnego kościoła ewangelickiego w Ziębicach otwarta. Miejscy urzędnicy spekulowali, że może to być najstarsza tego rodzaju kapsuła na świecie. Historycy mieli wątpliwości, ale nie mówili, nie chcieli przesadzać, zanim się nie przekonają na własne oczy. Dziś, proszę Państwa, w urzędzie gminy było wielkie otwarcie miedzianej tuby. No i teraz. I teraz. Ale tu sensacji nie będzie, już widzę. Dlaczego nie? No, bo już po papierze widać. Najpierw przyjdzie ziemia, potem to gorzej. Czyli jednak rarytas. Brawo. Papier czerpany typowy. 1796. Czyli tak. Mamy uściśloną datę wystawienia. No, tak. Proszę bardzo. I pieczęcie lakowe, popękane. Robimy zakłady. Co tu jest? Serca biją szybciej. O, kurczę. O! To na drobne wydatki, proszę. Zobaczyliśmy to, co na ogół w takich puszkach powinno się znajdować, czyli monety, informacja o tym, że kościół jest budowany, kto go budował i bardzo zaskakujące dla mnie, bo ja lubię ludzkie historie. Historia kobiety, która dała swój może wdowi w grosz, na ten kościół owinęła go papierkiem ze swoimi wszystkimi bodajże 6 czy 7 imionami i w ten sposób jedna z mieszkanek Ziębic, o której być może byśmy nic kompletnie nie wiedzieli, przeszła do historii w 2020 roku, przypomniała o sobie. Osoba się przedstawiła, która datek złożyła. Karolina Wilhelmina Amalia Liebenowin. Tak. August, sierpień 1797 roku złożyła. Nie jest to kapsuła najstarsza na świecie. W ogóle to nie umniejsza tego odkrycia, ponieważ nieważne jest tutaj być może skala, ale wartość historyczna dla tego konkretnego miejsca, dla historii Ziębic, dla historii Dolnego Śląska, będzie to w tej chwili oficjalnie jedna z najstarszych kapsuł czasu. Po części się więc spełniły nasze oczekiwania. Mamy nadzieję na, po przetłumaczeniu, na ciekawe informacje dotyczące samej budowy tego obiektu, być może życia tego miasteczka. Tam w tej kapsule widziałam zdjęcie. No, na jednym ze zdjęć był również budynek dzisiejszego Urzędu Miejskiego. Wow! Można powiedzieć, naprawdę piękne rzeczy. 200-letnie rzeczy rzadko się ogląda, naprawdę robi wrażenie. Może dla konserwatorów to jest nic, a dla zwykłego człowieka naprawdę to jest coś. Ktoś ładnie umiał pisać kiedyś, bez komputera. Są pieczęcie, więc i to było w kapsule, więc to będzie związane z końcem budowy obiektu prawdopodobnie. No i co? I promocja. Papier, były nadzieje. Teraz właśnie będzie ta rzecz najciekawsza, która się będzie dokonywała poza kamerami, czyli czytanie, tłumaczenie, zabezpieczenie, potem podejmowanie decyzji, co dalej z danymi przedmiotami. Kapsuła została otwarta 120 lat temu w rocznicę budowy. Stąd w środku tuby zdjęcia. Teraz cenne znalezisko zostanie poddane konserwacji, a wszystkie te interesujące informacje zebrała dla Państwa Elżbieta Osowicz z Polskiego Radia Wrocław. Stary miał dżinsy, starą koszulę, dziurawych kamaszach szedł. Odwagą w sercu, z dumą na twarzy, czy dobrze było, czy źle? Czy dobrze było, czy źle? Gdzie świat szeroki, droga daleka, pod dachem utkanym z gwiazd. Księżyc mu kumplem, głód był kolegą, tak przewędrował sto miast. Piosenka o Tolku, Tolku bananie. Czy chcecie wierzyć, czy chcecie wierzyć, czy chcecie wierzyć, czy nie? pod dachem utkanym z gwiazd. Księżyc mu kumplem, but był kolegą, tak przewędrował sto miast. Tak przewędrował sto miast. Aż kiedyś odszedł, odszedł daleko, za siedem gór, siedem rzek. Jednak po tolku piosenka zostanie, czy chcecie wierzyć, czy nie? Piosenka o tolku, tolku bananie. Czy chcecie wierzyć, czy chcecie wierzyć, czy chcecie wierzyć, czy nie? Igor Herbut. Zostańcie w domu z Trójką. Twórczość tego artysty szczególnie Państwu polecam w ostatnich tygodniach. To jest zdecydowanie jeden z moich faworytów. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 13 minut do 18. Prezydent Andrzej Duda podpisał strategię bezpieczeństwa narodowego. Dokument opisuje główne zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski i kierunki, z których mogą one płynąć. W tym kontekście wymieniana jest Federacja Rosyjska. Strategia uwzględnia także ostatnie zagrożenie, jakim okazał się koronawirus. Poprzednia strategia bezpieczeństwa narodowego została sformułowana w roku 2014. O szczegółach Sylwia Białek. Prace nad dokumentem trwały kilka lat. 30 kwietnia strategię przyjęła Rada Ministrów. Dziś podpisał się pod nią prezydent. W czasie uroczystości Andrzej Duda mówił, że to niezwykle ważny dokument dotyczący bezpieczeństwa naszego państwa i regulujący strategię bezpieczeństwa narodowego. Ostatnia strategia bezpieczeństwa narodowego, dokument, który obowiązywał do tego momentu, pochodziła z grudnia 2014 roku. Jakże inna wtedy była rzeczywistość naszego właśnie bezpieczeństwa, i to pod każdym względem, i pod względem militarnym, i pod względem infrastrukturalnym. Także pod względem zdrowotnym. Prezydent przypomniał, że w tym czasie utworzona została wschodnia flanka NATO. Mamy dzisiaj ponad 4 tysiące żołnierzy amerykańskich w naszym kraju. Mamy żołnierzy innych państw NATO w ramach Enhanced Forward Presence, czyli wysuniętej obecności sojuszu. Mamy dzisiaj tutaj rzeczywiście wschodnią flankę sojuszu. Andrzej Duda zauważył, że w ciągu ostatnich lat zaszły także zmiany w kontekście bezpieczeństwa energetycznego. Prezydent wyjaśnił, że inwestycje w sektorze energetycznym mają gwarantować Polsce bezpieczeństwo i suwerenność gazową, a przede wszystkim uniezależnienie od dostaw z Rosji. Nie było wtedy gotowego gazoportu w Świnoujściu. Dzisiaj on jest, dzisiaj go rozbudowujemy do 7,5 miliarda metrów sześciennych rocznie. Dzisiaj rozpoczynamy również, można o tym już śmiało mówić, bo są to fakty, budowę Baltic Pipe, a więc tego gazociągu, który ma prowadzić gaz z szelfu norweskiego poprzez Danię pod dnie Morza Bałtyckiego do Polski. Nowa strategia bezpieczeństwa narodowego kładzie nacisk także na bezpieczeństwo militarne Polski. Prezydent zaznaczył, że dokument uwzględnia zmiany, jakie zaszły w polskiej armii w ostatnich latach. Powstał nowy rodzaj sił zbrojnych, Wojska Obrony Terytorialnej. Wzrosło uposażenie żołnierzy, i to w sposób niepomierny, bo można powiedzieć średnio o 30%. Zwiększyły się ogromnie nasze wydatki na obronność, bo to prawie wzrost o 40% w stosunku do 2014. Roku. W istocie zatem te zmiany są tutaj ogromne. Podpisaliśmy wiele bardzo ważnych kontraktów, które mają prowadzić do modernizacji wyposażenia naszej armii. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że bezpieczeństwo jest fundamentem rozwoju. Poinformował, że na bazie dokumentu zostaną wypracowane inne ustawy. Mając to na uwadze, a także nowe zagrożenia, takie jak zagrożenia epidemiczne dla bezpieczeństwa zdrowotnego, i nie tak całkiem nowe jak zagrożenie dla naszego cyberbezpieczeństwa. Wszystkie zagrożenia, które pojawiły się ostatnio, ale także te jak najbardziej niestety konwencjonalne, o których wiemy, że cały czas występują. Te wszystkie wyzwania czasów współczesnych muszą być we właściwy sposób ujęte w dokumentach i zaadresowane w naszych działaniach realnych. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego jest dokumentem jawnym. Na jej podstawie powstaną szczegółowe wytyczne dotyczące kierunków rozwoju bezpieczeństwa. Te dokumenty będą już utajnione. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. 9 minut pozostało do 18. Mam słuchy, że Państwo przekazują najnowsze informacje dotyczące Centrum Skawek. To jest coś, co Państwa dzisiaj po południu od 15 zajmuje. Bardzo dziękuję za te informacje. Aktualizacja naszej wiedzy na ten temat w Trójce już za chwilę. Trójek, rysujemy mapę cen truskawek z Państwa pomocą. Słyszałem pana prowadzącego odnośnie ceny truskawek. Jadę teraz z Rzeszowa do Lublina i ze Rzeszowem kupiłem kilo truskawek za 30 zł, ale bardzo dobre są. No i to gdzieś bliżej górnych widełek. I być może naszą dzisiejszą dyskusję na ten temat zamknie ten telefon słuchacza. Chciałem zaraportować cena jabłek 5 zł, cena jabłek szarej renety 10 zł. Kto teraz truskawki kupuje? Chemię to można sobie kupić w sklepie z farbami. A ja telefonuję z Podkarpacia. Tu program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut dzieli nas od serwisu. Będą także informacje o pogodzie. Proszę być blisko.